să moștenesc cu tine cerul, jos pe pământ. Mă pregătesc pentru a vedea cu tine cerul. Stă seninul ce e dincolo de noi. Vreau cu tine într-o zi să zbor. Nu vor fi lacrimi nici poveri de dus. Să moștenesc aș vrea cerul. Unde vom trăi în infinit.